apie darbdavių pareigas. Pirma, darbdavių pareigos. Darbdaviai privalo a. žiūrėti, kad darbovietėje būtų tinkamai apsaugota darbininkų gyvybė ir sveikata. B. Neleisti darbovietėje nieko, kas kenktų darbininkų sielai. C. Leisti darbininkams vykdyti savo religinės pareigas. D. Duoti darbininkams teisingą atlyginimą. Koks atlyginimas yra teisingas, matysime vėliau, kai kalbėsime apie sutartis. E. Teikti pagalbą varge atsidūrusiems darbininkams. Darbdavys turi gerbti darbininkus kaip savo lygius žmonės, o anaiptol nelaikyti jų tik įrankiais gėrybėms gaminti. Naudodamasis jų jėgomis, jis sueina su jais į kiek artimesnius santykius nei su kitais žmonėmis. Todėl darbdavys privalo juos labiau negu kitus atjausti ir esant reikalui jiems padėti. Antra, darbdavių nuodėmis. Darbdaviai nusikalsta savo pareigoms, kai a. tinkamai nežiūri, kad darbovietėje nenukentėtų darbininkų sveikata ar gyvybė. Vadinasi, kai verčia juos dirbti gyvybei ar sveikatai žalingose vietose, pavojingomis aplinkybėmis, kenksmingus darbus ir panašiai. B. Kai nekreipia dėmesio į darbininkų sielos reikalus darbovietėje, tai yra, kai priima į darbą asmenys, kurie kitus piktina ar gadina jų, ar jų net leidžia iš darbo. Kai be atitinkamų apsaugos priemonių verčia drauge dirbti abiejų lyčių, ypač jaunesnio amžiaus asmenys ir panašiai. C. Kai verčia darbininkus dirbti sekmadieniais ir šventadieniais, jei yra būtinas reikalas dirbti taip pat ir tomis dienomis, darbdavys privalo leisti darbininkams išklausyti bent šventąsias mišias. D. Kai nesumoka darbininkams reikiamų laikų teisingo atlyginimo, žinoma, didžiausia nuodėmė yra, kai darbininkams visiškai nemokamas atlyginimas. Tai viena iš besišaukiančių dangaus keršto nuodėmių, bet nemaža nuodėmė yra duoti mažesnį atlyginimą nei teisėtai priklauso. Laiku jo nesumokėti, vietoj atlyginimo duoti įmonės gaminių, nebent tai būtų laisvai susitarta. E. Kai patekusiems į vargą darbininkams niekiek nesistengia padėti. Tuo jis pažeidžia neteisingumą, bet tik meilės artimui dorybę ir atsilyginti už tai neprivalo, bet visur, kur tik jis neatlikdamas savo pareigų nusikalsta teisingumui, privalo atsilyginti.